لا يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا دویمو عیسا سوره نساء کې دې آیات نا شروع کړي او دې کې تر اخره پورې نا احکام و بیانی دوی محیسا سورہ نساء پا احکام و سلطانیو کدا انہیں اغا احکام چیوی زموار نملک اغا مشری سربر آئی ادا احکام باغتا حوالی دی تفویض باغتا کی ناغنو احکام دی ٹول امولایو ناول حکم پاکدا دی چلاوی امانتو نورکے اخپلو خلقو تا حقوق ورکے اخپلو حق داران تا تب سوک ورکی تا دا ملک مشرو زموارو سربرا تا دا غی اختیار حقوق بیادار چاہ پل پل زان لدی دا چاہ حقوق دائی امانتو نئی اگا بندی او نا حاصلی گیا یا بچا قبضہ کری او یا سرسو قاوی کی شر شدت کی دا مشر با خبرولی شی چا دا امانت ور کی خپل احل تا ادائی کی عام دا خلق و دنیای معلونا دا سی اغا حقوق پا کیم داخل لی چه سوک پڑی اٹھے باندی لگئی مقرری اغتی اوزی مواری اوالکئی نبکاردار چه اغا لائقی اغا احلی اغا ڈیوٹی کولی شی داغی استعداد پکی داغی استحقاق پکی او پاگی کار پوئی گی اغا پاگزے باندی مقرری او لگئی ولی حدیث کی راغلی چیزا اسد الامر الى غیر اہلها نفنتظر الساعة کلچه کارونا نا اہل خلق تاوالشو ذا قیامت انتظار کوا دا دا مشرکار دکن جنا اہل تاوانور کئی چکم لائق دے قابل دے اب دیکار باندی پوئی گی ناو پاغذے باندی کی نئی امو قراری بے دا ٹول امانتون کی دا ٹول داخل لی نحکم یو دیکھو توبہ کی بیانی خوا ان اللہ یعمرکم بیشک اللہ عمر کی تاستائے مشرانو اے امیرانو اے بادشاہانو ان تؤدوا الامانات الى اهلها چور کې امانتونه خپل مالکانو ته کله ګمانتی او ګډی رمانتی کغه خاص د سره ای چردا د چرته سو واخراغه اوسو ملک انتشار جوړ شو خلق تا خپل حقوق نرسیدو او چې دې راغه او د دې اختیار شو ذللم بیا پکار دی چې دې اعلان کی چې دا چا حقوق باندې هغه دې راشي د چا مالونه او د چا امانتونه باندې هغه دې راشي چا خپل خپل امانتونه اوسي ان تو عبد الرحمنات الى اهلها دا زی زمانتونه د دنیاي څه د ديني او دینه په کې هم شامل دي چې چاته ضرورت ته په دین کې په عمل کې په عبادت کې دا سي په ادا کولو کې څه مشکلات دي وته دا د مشر فرض دي چې هغه باغه مسئلہ حل کئی چی مالکانو تا اغا اخپل امانتو نورسی کن الہ اہلی ہے ویلی خوا تک دیکھ دیر لئے نقصان کی چی کل کل شیورسی خو اہل تاو نرسی پل بندتاو نرسی چی دچا حق دے غریبان عجزان اغی تو نرسی مالدار سلی تو رسی بس آغی نبیہ سوکنی خبر تغسر آغلی دا عجزان و غریبان نکل دا بار ملک نا راشی چیر دا تقسیم کے پدی باندے دا کتابو ندی مدرسو لیور کے دا قرآن وجیدو ندی جماعتن لیور کے چی خلق وکی سبقو نوی دا مفت راغلی دی دا استرالیانا یا دا سعودینا یا دا بلدائنکا اگر آجی با درنگو باندی نو پتا خانو کی بند شی ولی ملک خطول داگه خلقو نیولی دکا نا اوی دا زمونگ پا نم راغلی دی دا با زمونگ دا پاری نو بس اغشیو نرسی خلقو تن فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کلا چی فیصل کوئید خلق و مینز کیم ان تحکمو بالعدل نفیصل کوئی پہ انصاف کار سنگ بندی خواہ چمخ کی ذکر شو چلاویلیو دیکی پہ انصاف ادری گئے او رست راضی که پتا باندې پکې زور راځي کستا په خاندان پکې زور راځي کستا په رشتہ دارو پکې زور راځي هنا تو فیصله په انصاف کې دا د خلفا اصول کنه د خلفا اصول چې کله خلیفہ زیه باو اداغه بچا سره شرو جو سنگ با عام بنده ناستو مخامخ پا بینچ بانده دو خلیفہ غزیب و مرسر ناستو علتا چی دا باز زید پا دی بارسوک کی نی ابیا فیصلہ بانده سکی دا چا بازیات کے گلے انو اغلب ہے سزا ورکولا اگر کا با دو خلیفہ زیو انو اسیو دیتا دا فیصلہ ہوئی تاڑی رگرانو بچیانو تاو مراو تا چی دا اوڑی رگران ازک دی که دا سی خلقی چی غی سر زمونگ دیر تعلق او دیر زیاد غم خادی اکو مونگ فیصلہ پہ انصاف کونو باغی باندی چکا کینی چی باغی چکا کینی او بیا او زمون تعلقات خراب شي کړه فالله رب العزت وی فریدا ان الله نعم ما یذکم به تدا اللہ دی وعظ تاو گوران دا اللہ دی نصیت تاو گوران سمرا خیست دے سمرا بہتر دے اتاو پا دیبان دے عمل کئے کنتبا پل رشتہ دار تا گورے او دوست تا با گورے او مرگری تا با گورے اگا با دی پکار رازی کدا اللہ دا وعظ او نصیت با دی پکار رازی تیزکا ہوئے خواہ چڑیر خلق پا دی کی را گیر شو اوی چیرا مونتا گرانا دا از مونگا دیر کار پی خرابی گی از مونگ دیر خواگ تعلقات پی روانی گی نالاوی دا تعلقاتی سندی او ان اللہ نعم ما یعذکم به بشک اللہ دیر بہتر دے بلکہ بہترین دے اگا چواز کی تاستا پاگی باندی ان اللہ کان سمیعاً بصیراً بشک اللہ غزات تے چہ دار چا خبر آوری او دار چا حال وینی ستان آغا زیاد پار سپو دے اور سوینی ارز تب اداغا خبر منینا اگا چی سوی اگا دے انصاف دی اگا حق دی پاگی کے دنیا او دا آخرت خیر دے کنا خواب دا والحکمو اداد حقوقو پلو حق دارانو تا چی ہر بندل اقپل حق ورکے دا امراو تاو خواب کله چې عمرو مشرانو په دې عملو کې حقوق یې ورکړل فیصله یې په انصاف وکړي زویم حکم الله ذکر کوي عوام ته چې ددا سي بادشاہانو خبرو منه ښا چې ددا سي انصاف دار دیو استادو فیصله په حق کوي قرآن او سنتو نو د دې خبرو منه دې سرمرګرتیا او کې ښا دا دویم حکم دی عوامو ته په اطاعت د عمراو یا ایو الذین آمنوا ایمان والا واطیعوا الله واطیعوا الرسول وولی الامر منکم دا الله تابعداری وکړئ دا غا حکم اومنه چې هغه قرآن دی او د پیغمبر تابعداریو کې دا خبر او منه دا فیصله او منه چې سنت دي اصل تابعداری د دې ده انسان چې تابعداری کوي اطاعت کوي د الله او د پیغمبر دا اصلي شی دا اصل شی خو دا څه خنشي کوي چې بس الله پیغمبر با هر وخت کې بن مونږ ته ولاړیو امون با ولزو امون با اوینو امون دا خونشی که دی نویوی چی و اولی الامر من کم گردلت و سراتوی عون دیویلی داو گرد قرآن کمال دی اگی سرائوی اتیع اللہ و اتیع الرسول ادی سرانوی چی و اتیع اولی الامر من کم دیکی دیر اغٹ اشاره دا اغدا چې اصل اطاعت د الله او د پیغمبر دی دا د عمرو تابعداري دا مستقله نه ده دا کوم مقصود بذات نه ده دا حقیقت کې د الله او د پیغمبر تابعداري ده همونګه غي سره ډایرک تعلق نشو ساتلی دا غي په زبان دي دا عمر دي مشران دي چیغی مونگ تا اغا دا اللہ و دا پیغمبر امر خی مونگ خو نپوئیو اغی مونگ تا خی چی دا دا اللہ حکم دے دا دا پیغمبر سنت تی دے فیصلہ دا دے قانون دے دے اصول دی نبس مونگ دا اغی خبر او من خدا پا حقیقت کی دا دی خبر نا دا دا خبر دا اللہ و دا پیغمبر دا مستقل اطاعت دا اللہ دا اولی الامر کے دو قول دی ادو معنی دی اولی الامر سوک دی امرا امیران امیران نا امیران دو قسم دی یو دا دین دی یو دا دنیا دی نوی دوالا پاکی داخل دی دکتا سجود داخل ندی خود دین امیران اغیطوی چاگی دا قرآن و سنت اغا فیصلی و احکام اغی که اغی تا مہارت حاصل لے بصیرت حاصل لے او اغی پہ اللہ دیر خف وکڑی دی چاگی تا پا شریعت کی مجتہدین ویلش مجتہدین خلق امامان شو امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک احمد ابن حنبل داسے نور چداغی نمخ کی کمو خلفا دغه د دین امیران دي اغي ته خلق محتاج دي په دین کې په احکامو کې په مسلو کې په عبادتو کې هدي کو ته محتاج نو اغي دا خبر ډېر حل کړی دا او د هر مسلې لپاره دلیل کالو آیات او کا حدیثي هغه سره ذکر کړی چې دا حکم داس او پوره تفصیل کړی دی چې څه احکام فرض دي څه واجب دي څه سنت دي څه مستحبات دي نوافل چې وته وي دغه څه دي بلې غاړې ته څه سيزونه حرام دي څه مکروه دي څه داسې زارې ټول پوره چان بین یې کړل یې هغه جدا کړی دي د دین د امیرانو دا کار اول الامر منکم مونږ هو نه پوي دو د دین په دې دومره غاڼو خبرو باندې ښا کاغذ باندې ډېر احکام دي کاغذ روزي او کاغذ زکات او ټول تومره غاڼي مسلې دي پکې موږ فقيه کې دغه عالمانو ته مجتهدين او ته محتاج یو دغه امامانو ته چې یو خبره فیصله کړې ده هغه حل کړې او د قران او سنت پر وړاندې کې کړې نمونگ بداغی تابیداری کو او سنگ بیکو دا سنا چگه نمونگ دا مستقل نانا مونگا مستقل تابیداری دا قرآن و سنت کو او چونکه مونگا پا دی نپوئی گو مونگ لازی حل نرازی مونگ لازی جواب نرازی نو دی مشرانو مونگ تا حلو کو مونگ تا جواب خو نو بس زمونگ دا دی دا خبر خواخا دا دلیلی بی پیش کرده دی نو دی زمونگ استازان دی استاز خبر سره منی کنا ہاں چکلی و خبر دا سی چی دا قرآن و سنت خلافی ناک استاز نکار چاوکلا اگبا نشی مانا دی زکا سلمونگوی تابیداری دا قرآن و سنت خواه دویم قسم عمرہ د دنیا دی دا چې بادشاہ دی وزیر دی گورنر دی افسر دی دا څومره چې نمونه دی حقیقت دا عمرہ دی نو دی حکم بومن لشي خو پدې کې بعض خلکو نقصان کړو دا غلط عناصر شته دي کنه بل زنی خود لاور کی بس دا زیس مردار دا بس دا دے که خلق پیدا کی گی قدیانانو پرویدیانو دا ناغی دلتا که دا حکم دمرا عام کلیو اولی الامر منکم چویلیو چگورا دا انگریزانم زمونگا امیران دی مونگ با دی تابداری که قرآن ویلی چو اولی الامر دردیو دنیا کی ویداد آگی مر کرتی آگو وہ دیتے نو قتلی چی قرآن وی من کم خبر ختم اسی آپ ہوئی دنہ پا دے باندے آیا آپ ہوئی دو سرد پوئی نئے غلطی کولا چی من کم ایووی نو بس غلط دیوا تکا نخوا انگریز پا کی کم زیر آگی بل پا کی کم زیر آگی من کم خمانا داری جستاسو مسلمانان امیران غیا دیخه او دا ریش کالو چې مسلمانانی خو غیوم کله کله کله کله نه چې بس همیشه رواني په بل څه پسې نو جواب داو چې ګورم دا غړونګه خبرشته کنا چې ظاهر کني او باطن کی نادار چې اولل امر الف لام چې دي کنا دا عوض دی نمضاف لینا اصل کی ذاسه اولی امر اللہ اولی امر اللہ داغی خلق و خبر آمنے چغیتا سبان دید اللہ احکام جاری کی اولاگو کی اولی امر اللہ نوگا اللہ لفت چرستو کنا داغی پا دی علی فلام را لنو بس دیکارو کو اوز داغی ذکر تاجت نو نو علی فلام پا الامر کی دی طالب لام عوضی وی عوضی مذاکر لینا فین تنازاتم فی شین کجر استاد و اختلاف پیدا شو پیو مسلکی تنازع ستوی نزا مانا راکل وچی برالال بابو تنازع شو طرفین پیدا شو نو یوی زان تراک آگی ابلی زان تراک آگی نو تنازع پیدا شو یوی زمان خبر سیده ابلی زمان خبر سیده دا پیدا کی گنا خان نو دی حل بسی کستاسو اختلاف پیدا شو فی شین پیو معمولی مسئلہ کی فردوه الاللہ والرسول نو واپس یہ کہ اللہ کتاب تا او سنت او حدیث تا پیغمبر تا ردو حسمان یو ذل خطاسو نظر واچو پا قرآن او سنت نظر مواچو کو خبر پا کرانلا پچرانلا نو فردو ہو بیا پی نظر واچو ہے بیا پی نظر واچو ہے بار بار خان لیکن مسئلہ و ترعباس ہے حل و ترعباس ہے نو آگے آئی مودا کارو خواہ ردوہ کی ٹول ارسوک ندی مراد عوام غیب دینا پوئی گی دینا مراد دا قول الامر علماء فقہا چدا مانا کی اولی الامر کدا مانا کی ابن عباس حضرت مجاہد او دا ٹول تابعین چمرات تین علماء و فقہا دیتا ولی که آغاز مسلمانان پا حکومت کی وکم افسران وغیر و طول علماء کنا اغیم جاہلان خنو کنا نرد دوہو که اغیت اشارت داد بل چاکار ندے پدی اغی پوئی دا پدی اغی پوئی دا ذکر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تپوس چھو چتا سوائے چیز شریعت دلیلون سلور دی قرآن دے کتاب اللہ و توی سنت دے حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او بلبگی قیاس دے چو مجتہدین قیاس کی کنا دا اجازت تیغی تا خدا اجماع چی تاسو آئے دا بگی کم زیادہ اجماع کتاب اللہ و سنت پسی دریم نمبر دے اجماع دے دا امام شابی سے چی دا منتوخ ہے کنا قرآن کیا حدیث کی چطر آگلی دی امام شابی رحمت اللہ علیہ پی اورز کی یا پدری اورز کی قرآن ہوئی سلزل وارو را وارو وارو را وارو ناخر دو سورت نسا دو ایک سو پندر آیات باندے ادرے دو رازی با ایک سو پندر باندے چیغی کہ اللہ ہوئی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولی ما تولا و نسلی جانم سوک چه خلاف کی ده پیغمبر پس داغی چه سنت و تمعلوم شو اتا بیداری کی بغیر ده لاری ده مومنانو نا داده سبیل المومنین سوک و اغا وقت صحابه کرام تابعین بس وی دا دلیل دی چه اجماعت نا ثابت شو دا خود اغیی کارو کنا دی اغیی پوی دکنا دغس هر مسئله که باغی دیر تحقیق کو اروجو بے قرآن تکولا دا کارو نبی امام ابو حنیفہ جوڑ کڑو امام ابو حنیفہ کومیٹیوا دا سلویخ تو تنو او هغه چې کومه کنه هغه داغنه کم نو په علم کې حضور چې استاد کنه استاد نو استاد خو کارنګي هو شاګرد نه په علم کې زیاتی کنه نو هغه با اله په یو مسله باندې اعلان کو چې اصل وي خو تنو کومې ټیواله وبا د ښتو نو کړ چې او دا صحیح ده دا صحیح ده تا کار هغه جوړ کړي واول د اجماع وکړه دا وی زمانی چې کوم چیزه چیزه چونکړی شوی علماو چا ټول د نور استادان دی بیا دا وا شاګردان چې سور وکړه هغه ټول د امام شافعی استادان دی د احمد ابن حنبل استادان دی صرف امام مالک او امام ابو حنیفه دامزولیو او سو کوئی چې د دنیام سه حدیث او هغه د دنو موري دیلو نو ار یو د بل استاد مو شاګرد یو مو وړه خوګه و امام مالک او امام ابو حنیفه ز کوئی چې امام ابو حنیفه باندې راغلی نو امام مالک به حج نکاو هغه ته ویسارو حضور اچی مشر با امام ابو حنیف مخی مولو امام مالک پاتی شنو بیا با خلق دل رات لو اتا بوسو نویتی کول چی دا امام ابو حنیف سنگا سلی ہویا را ولی دا سی سلی خلاف دیر کی دشمنان دیری کنا چلا چالق نو اگوی را بس ذات نور سره نشم ویل خوې داسې سره یو امام ابو حنیفه کچره وبې وی چې دا پیلر د سونی دی نو داسې به په دلیل ثابتونه چې تا په کې بیا غږ نشکولې اسی دا یو مثال پېښ کوه چې اول الله کوم د دلیل خو د قران او سنت د فیصلو که مهارت ورکړو نو هغه بل چا کې نشته ما مالک په خپل وي څومره لوی انسان نو غي داسې کار کوي اجماع دغه ته وي کنه د یو تن خبره خو نه وي چې د یو تن نو هغه ته قیاس وي هغه کې زور زور نه وي کته یو ضعیف حدیث اومنته هغه به عمل کې او قیاس به پرې دی ها اجماع چی کنه اگه که دوم رزوری لکه آیات دا دیر قوی دلیل کن ان کنتم تومنون باللہ والیوم الاخر کچرتاسو ایمان روڑے پا اللہ بانده و پرد داخرت بانده نتاسو فیصلی دا اللہ کتاب تا و دا پیغمبر سنت توڑے دیو جن ابن کثیر دی دیکھ لکھلی دی چکم خلقو چی فیصلہ قرآن و سنت تاو نڑا او پیش اینکڑا ناغت مسلمان نشی ویلے بلی قرآن شرط لگو لے چین کن تم تومن نبی اللہ والیوم الاخر تد آغا چاکار دی چی ایمان روڑی پا اللہ پرد آخر ذالک خیرن دا فیصلہ قرآن و سنت تولل خیرن ډیر بهتر دي د جنگ جګړې نه او د شور او زوګ نه چې خلق لګیایي کنه خیر دا ډیر بهتر دي په احسن تعویلا او ډیر خسته دي په عاقبت کې او په انجام کې ولی دواړه طرفین به خوشاله چې فیصله به قران او سنت وشي کنه دواړه طرفین خوشاله او بیا داوی چې رب بیا به چر ارس خبره چی کنه بس په قران به کو په سنت به کو دې کدا کمال دی او دې کدا برکت څه نه دو حکم بیان شو د احکام سلطانیونه چې امانتونه ورکه خپل حقدارانو ته په اصلي په انصاف کوي اځم حکم او رعیت ته چې تاسو مشرانو تابعداري او انکار ته نمو کوي نو زواجر شروع شو ولي اوهو منافقان چې تدا برداشت کی سیاسی خلق چې تدا برداشت کی هغې کله د قران او سنت فیصله تغاړک دي دا هغه وخت نه خبره واخا نه لاغي له زجر شروع کولې په دې حصہ کې با د يهودي زجر نه ای صرف د منافقانو وي ولي ته د قانون خلاف دي کوي دنیا کې د قانون خلاف ورزي سوق کوي د زمانه سرمایدار غټایټ او چې څومره لوی لوی کبرا او رؤسا دا حالت دي د په قانون کې ډېر تکلیفي الم تران غورت ایل الذین کسانو تعیزعمون چې باطل خبره کوي ګوره زعمویل شي باطل خبره کوي غلط خبره کوي کولی انهم آمنوا بما انزل الیک او ما انزل من قبلک وی مونږه خو ایمان راوړې ده هغه کتاب چې تاسو نازل شوی دی هغه کتابونو چې ستانه مخکې نازل شوی دی ټول نه لاس چا پیر کړه دا منافق کاری کنه دا خبره خو خبره ده او قران وته زعم وي چې باطل خبره کیسه به پېدې خبره کوي نه الله یې صرف په خلی وي کنه باطل وته ځکوایو چې صرف د خلی خبره ده کنه ولی ذل نه ده نه یریدون ایتحاکموا الالطاغوت ذل خبره ده ده اراده لري چې فیصله وسی شیطان ته وقد امروا ان يكفروا به او خو خبر چې پاول کې اوله سپاره کې دي تا امر کړی شی او چې په توغوت به کفر کوي نه وی شي آیت الکرسی سره ومن يكفر بالتوغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى دا دو خبر نه ایمان ترغی پوری نکامل کیگی چو سو دے کفر نہیں کڑے دا مانا کفر پچا پتواغود اے مخی کڑے ہو اگا سوک چی کفر ہو کو پتواغود بازنے چی نما نم کفر نور سو نہیں چکنے لوے لوے اخکری لکہ دو گوئی پشانتے ہو نا نا کفر انکار تا ہوئی چوئی نما نم ندا کفر دا نکارا نو ہے دې ملک ته وی انګريز چراغ نه دي ته وی کنه چې او د اسلام قانون دی هغه کې دادی لاس وپری کی اصله به پکوړی کی او جره جم کیږي با سنسار کیږي با او شراب اوس کال نو اتیا او بي دیو ته بیان او یو زمونږه فیصلې دي قوانین دي اغی که دغا جرمانی دی او سمودا قید دی ادا شد نوی تاستو ایم پاسان آتا ایم چی دین کوئے که رواج کوئے دیوی مونگا رواج کو مدی خدا آغا وقت نا کابران شوی چیو سلیخ کاروی چی ارز رواج کو ما دین ما تگران پس خبر اخلاس شو یریدون ان یتحاکم الی الطاغوت د دې اراده د زړه دغه یې کنه او قران او سنت فیصله څوک نه کوي آپ له وړي زکه چې هغه کیار سره لګي هر څه بګي چلیږي رشوت پاغي کی چلیږي رسوخات پاغي کی چلیږي سپارښونه پادا پاغي کی چلیږي نه آسان نه کړه او دا چې څومره ټول ته تعغوت وي ښه دا ګدل ته تعغوت یې چاته وي حدیث کې راځي دا دی یو يهودي ا دې یو ګلابي مسلمان دا منافق چې وته وي تدیمین کې څه اوس باندې جګړه شو یا پیسو باندې یا پسمکه باندې یا پکو پیسې لهړه يهودي وته وي چې پیغمبر لزو بس تاسو ګوره تاسو پیمان راوړلې مونږ خو نه راوړل خو خیر دې مونږه ز سره مانو هغه به تاسو یې چې نه تاسو قایص وشته کنه ګوره کعب ابن اشرف تیر لوی قاضی دی هغه یې کعب ابن اشرف پکې چارو ټیک ده زمونږ د يهودو عالم دی او خو نه چې پیغمبر شته نو بیا ته ساجد شو مجبور ہے کہ نبوی تو نبی علیہ السلام فیصلہ دی یہودی پا حق کے اکڑا اولی حق داغو کا نا چیدی روان شنا مسلمان و طبیع پیکلا ککڑے چیر زپدی نیم خوشحالا نبی اس سے چل کے پیزا چیدی حضرت عمر سے بلالار شو بس چیغا سا پیسلو کھا اما تا مندوری داغه کور نږدې و نو لاړه او ته ورډبو هغه راوته او یې خیر وی زمونږه میاں کې سشارو مونږ لړو پیغمبر ته هغه فیصله زما په حق کې وکړه خو دې وی ز پدې نیم خوشاله حضرت عمر او ته مخ راواله وی اها کذاکا تیر شاوي پی او دې وزرا زما بس لاړه تر راوړه د منافق نه سره وو ولي کار کفر وکنه کار کفر دغې کنه چې پیغمبر په فیصله نه خوشاله يهودي خاصه دې یاري نو تختې ده اذې کې منافقان او انګامه جوړ کړه او او لوې انتشار جوړ شو دیو دې تناستی کنه ها چګور دا عمر داسې کارونه کوي ګوره عمر تاسو اختیار پیغمبر شته کنه نو هغه سنه یې هغه قتل کو دې دور لوی انسان شو چې دا قتل کو او هغه خو انکار نه وکړي خو عمر سیب لذیذ پاراتلو چروغ او کی ګوره ته دا عمر سیب تپوس نه کوي دا خبره رانا نه کوي او بس تختی لره بغي او مونږ به قصاص اخلو دا شورا دوک جوړ شو دا ایتونه پاره کې نازل شو خا یریدون ان یتحاکم الی الطاغوت طاغوت یې د یهودیانو او قاضی سپتوي هر څوک چې خو د قران او سنت خلاف فیصله کوي نو طاغوت څه خا کارا پرشتیا انساني او که ده انسان تصویری هر یو تا تواغوت ویلی چه فیصله کئی خواه اراده لری چه فیصله سی شیطان تا او حال ده چه امر شوی دیتا چه کفر بکی پا تواغوت بانده و یریدو الشیطانو ان یذلهم ظلالا بعیدا او اراده لری شیطان تیزکوی چه تواغوت اصل شیطان ده د انسان شکل کی کلا چې ګمراهی کی دی لرا په ګمراهی لری سره دا ټول لاغي حال لکه په ذاقیل له هم کله چې ویل شي دی منافقان تعالی او راشه الی ما انزل الله و الی الرسول هغه فیصله ته چې الله نازل کړی چې قران دی او راشه پیغمبر ته دنه لوی څوک نشته دی چې په دې فیصله وکړو ریت المنافقین وینی با منافقان گو رخ کاره ہوئی خواه پیغمبر تاوی ریت المنافقین وینی با منافقان یسدو نان کا سدودا چې اولستانه پاولې دو سره بيزو په دې نیم خوشاله دا منافقی کنه چې څوک کوئی د قران او سنت په فیصله نیم خوشاله نو قران وته منافق ویلی دل تجرات المنافقین فکیفا الله یې مکو کرے بیا بانګو بانګوې او بیا عاقبت به خراب شي سرنګ به حال د دې منافقانو اذا صابتم مصیبتن کله چې ورسېږي تا مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا عمل چې کړل لا سنت دي ثم جاءو کان ابي راشتاتا بل زه فنشت کله سکی یحلفون قسمنا سوګندنا توبه پیغمبري پریشان کړو یو ډال برالا چا بلال بل برالا ولی سرمایه دارو خلق ډیری کنا منافقان خدا کے زمانے سرمایه دار دا قسمه قسم ډلی برات لیکا دباو یې چاو اگر ته دباو واچې نو حاکم صاحب بکور تولیگی دا خواہ حاکم صاحب ندے کنخا یحلیفون سوگندو نبائی کولو سبیوی باللہ ان اردنا اللہ احسانا و توفیقا قسم دی زمان پا اللہ چی زمان مطلب خنور سنو مگر خیر خواہی او روغ جوڑا بس عمر صاحب زیادتے ہو کنو او د جذبین کار واغستنو دا خوگور دا سلو دماغو خبره ای دا منافقانی که نحتو بطو چی دیل دا خبرو کم چل وردی خواه دا خو پیغمبرو خو چا دا چاپ چال که نراتو انا دا چاپ جال که راتو خوکا جری دا بل سلوی پی دمون خدا مطلب نو این ردن اللہ احسانا خیر خواهی او و توفیقا او د دې په میان کې روغ او صلح حقه د الله طرف نه خلاص خبر نه راغلی کنه څه چلو شو رضا حکم راغی پیغمبر ته نو سر څه ختم شو او جبرئیل امین راغی وذین پسبا حضرت عمر ته فاروق وای دا اخ نو دې فاروق مشهور شخه ولی فرق او کده حق او باطل کا اولئک الذین اتاهم منافقان دی یعلم الله ما فی قلوبهم چلا ډیر خپوی هغه منافقت چې دی په زړونو کې دي فارز عنهم مخته واړو اړو خبره وسره مخ چیر بس ما معاف کړه وعذهم ها داسې پرې خدل نه چه دعوت بوله نور که تر اغلی سد پار دنیا وعز کوا دیتا وقل لهم فی انفسهم یو مانا دار او خبر او کدی سرا خبر او کدی سرا زدید نفسونو پا حق که پلیر چاکی غلطی کنا دچا غلطی پا جبا کی دچا غلطی پا زلو کی کنا دیر دزاینه انسان کې ډیر دي کنه نو الله دې دې ټول غلطي په نفسونو کې ده دا نفس ته کنه دا ډیر ناکار شي نو خبره او کدی ته د دې د نفسونو په حق کې چې خلکو دا نفسونو هم پاک کړي دا نفسونو هم کنټرول کړي تباکې هم غوړي قولم بلیغا خبره اثر ناکه چې اثر پیو کې دویم قل لهم بیان کوا دیتا فی انفسهم دا دی پا مجلسونو کیم چه دی کل مجلس منعقدی کنا نو بغیر دی اجازتنا زاو دیتا بیان کوا دی مجلسونو کی چه دی اغا مجلس خراب شی دی اغا مشورہ خراب شی قولا بلیغا دا سوینا چه ظلونو تیرسیم بلیغا فی قلوبیم چه ظلونو تیرسی خواه سوک دامانا هم کی خواهدر دی دینه دا مناسب خبره کوا دیتا مسئله کوا دیتا فی انفسیم دا خلق و نزان لا یا پلی بوزا دی گوڑتا او خبره و سرزان لا دا خلق و نوکا نو هغه به قولم بلیغه شي. خلی اغا که اغا که عقلی نا با عبرت و آخری چیرا پیغمبر زمان سمرا قدرو که دیخو زمان دیر قدرو که زخو دور سلی نیما کده او زلده سوشو چی منز که دا دی امامته چی امام استاد سلام گرده کلی کی چتار تخوار کسم خلقی خواه شال شبر درست یو سړی او توی استاد دامن خو نشو ولی کتاب مانځ کې بره دی بلک تکاتنو خلق وې چې سجدي ده ته وګوري هغه توی زمامن خو اومن شو استاومن شو ځکه چې تا ما تکات تا وکته سجدي تکاتنو ما ته دې سلکات غوبل جوړ شو اوس کدا خبره دې سړی استاد تدا سے کړي وي چې استاد کور ته تلو په ایزارې په پوکړې دی اور پسې شوی وي اته جمعات دې گیټ سره راګیر کړي وي چیرې مانځه کې دا چلو شو هغه به څومره قدر کړي هغه به څومره خود خبره اصول و نکڑا کا نخا اصول و خبر زان لئی ابی اصول و زان لئی چاپا گداوی لی چه فی انفسیم زان لئی کا جدائی کا نو خبر وڈیر اثرو کی ادھے بے اومانی کا نا دا منافقانو پا حق کنا گو رہے دا جی صحیح مسلمانی او دا غنہ سغلتی ہوشی دا گنی پا مخ کے وطمو آئے جنگ بجوڑ شی بس شیطان خو اثر دے کنا چه گو رہا د خلکو په مخ کې تاسو را ځواک جوړ کو ته ګورو ټول جمعات دکو ان الله یامرکم بیشک الله امر کی تاسو ته مشرانو بادشاہانو انت عدل امانات اله اهلها چورکه امانتنا خپل مالکانو ته فذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل او کله چې فیصله کوي د خلکو میند کې نو فیصله کوي په انصاف ان الله نعم ما يعظكم به بشك الله ډیر به تر واعظ کی تاسو ته هغه شی چې تاسو ته په واعظ کې نو ډیر به تر دې ان الله کان سميعا بصيرا بشك الله اوریدون کې دی اوریدون کې زم حکم عوام ته تابعدارې چې داسې مشرانو تابعداریو کې نو کور جوړ شو یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ایمان والو اللہ تابعداری کوے اللہ حکم منے او دا پیغمبر تابعداری کوے دا او دا سنت و اولی الامر منکم او دا اغی مشرانو چی خاندان دا علم دی پتاسو کی علماء دی فقہا دی مجتہدین دی پین تنازاتم فی شین کستاسو اختلاف پیدا شو په یو معمولی خبره کې فردو الی اللہ والرسول نو پس یہ کہے دا اللہ کتاب تا او پس یہ کہے دا پیغمبر سنت تا بار بار رجوع کوئے گورے اخر با اللہ رب العزت تاسو ذہن کلاو کی او خبر با حل شی څومره مسائلو چې ظاهر په قران او سنت کې داغه حل نو دغه مجتهدین دا کواری وکړه دا مهنت وکړه دا خدمت وکړه چې داغه لپاره حل راوېسته د قران ناشنا ناشنا چې ته وګورئ هغه تن تبو چې دا درچا کار نه ده دا الله غیله دا بصیرت او استعداد او اجتهاد ماده ورکړي وا ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر قیتا سیمان رولن کی پا اللہ پرد آخرت ذالک آدا فیصل اول القرآن و سنت خیر اندیر بہتر دا ستاسو دخپلو فیصلونا و احسنو تاویلن اوڑی رخیست دا پا عاقبت کی چې قرآن او سنت فیصله وشي ټول خلق رضای ښه چې خلق په سنت عملو کې کنه دومره رضای بیا انور خلق ته نه عبرت واخلي چې بیا مونږ هم داسې کوو ګورو ته تاسو په خاموشه سره کارو شوی الم ترى الى الذين زجر ان ګورې هغه کسانو ته یزعمون چې اسې دعوا کوي په خلې په جبه وای انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك چې دی ایمان راوړې دي هغه کتاب چې تا ته نازل شوی دی او هغه کتابونو چې ستانه مخکې نازل شوی دي د خلې خبره ده لیکن د زړه خبره جدا ده یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت اراده لري چې فیصله وسی شیطان ته وقد امروا ان يكفروا به او حال در دې ته حکم شوی ده باقاعده چې د طاغوت نه وزن ساته ځنه باندې نفرت کوي ها او اراده لري شیطان چې گمراه کی خلق لره په گمراه لري سره بلی چې قران او سنت نه واولې ځنه اخو الظلال بعید فإذا قیل لهم کل چویل شدیتا تعالو راشه الى ما انزل اللہ ویر الرسول حق پیسلیتا چه اللہ نازل کرده او راشه پیغمبرتا رأیت المنافقین وینبتا منافقان خلق یسدونا عنک سدودا اولی بستانا پاولی دو سرا نیم خوشحالوی خد دو پیسلی نیم خوشحالو فکیفا نلای بیا به خوشاله شي چې د ما کوشن بیا به خوشاله شي سرنګي به حال اذا صابتم مصیبت کله چې ورسېږي ته مصیبت او بما قدمت ایدیم په سبب د خپل عمل د عمل کار سوداوی چې مخکې کړی دی لاسونو زیدي ثم جاءوک ابیا راضی تا ته یحلفون بالله قسمن کی په الله باندې ان اردنا الا احسانا وتوفيقا دا خلق په دنیا کې ډیر دی ښه دا خبره والا خلق ښه ان اردنا په زمون خدا مطلب نو زمون خدای راځ نه و لکه چې دا سو شو سیر راځ و مون خو یې چې احسانن خیر خوایو شي او توفیقن او د دې دواړو مېن کې روغ او جوړو شي دا مطلب اولئک الذین داغه کسان دی علم الله ما فی قلوبهم الله پوی هغه خبرو چې دی پزړونو کې دی ولې دروغ وی کنه الله خبر دی چې دا دی روغ جوړې لراتله دی خیر خواه لراتله نه فارزان وخت نه واړه واړو پروا یې مساعد اړو ګورو ته وا وعذهم ها نصیت و تکوان دا خستازی معارضه کنه و قلهم فی انفسهم قولا بلیغا او ایناک و دیتا دا دید نفسونو پا حق که چه دا نفسونو ملکوٹ سامکه دی نفسونو خراب کلی خوا دا سو اینا بلیغا چه اثرنا کئی یا بیان کوا دیتا دا دی پا مجلسونو که دا سو بیان چه دیر بلیغا و فصیح ویم